sayang. Meskipun sekian lama telah terpendam rasa cinta, aku takkan merubah birunya cinta kita. Percayalah kasih, tanda kasih. Birunya cinta kita berdua, semoga abadi seperti birunya langit. Hatiku pasti, hatimu jua, biarlah sama di dalam suka, di dalam duka, berdua kita bahagia. Terpendam rasa cinta, aku takkan merubah birunya cinta kita. Percayalah kasih, ku puisikan namamu, ku simpan seperti birunya langit. Hatiku pasti, hatimu jua, biarlah bersama di dalam suka, di dalam duka, berdua kita bahagia. Love.